zo da shi sai shehu ya ce wa yan bugili waliyil mayiti ya kamata ga waliyin mamaci an ya tara lahud dafna ya zaba masa wato binnewa inda ulama a gurin makabarta inda malamai suke inda aka binna malamai suke kwance to ya zaba masa shi a kai shi makabartar suwa ne wal awliya wa salihin da waliyan bayin Allah da managarta litabarruki bihim domin samun albarkar su to kuma musifar wannan zamanin su kuma ta wannan zamanin ba wanda suka tsana irin malami duk wanda ya tashi zagi malami zai zaga duk wanda ya tashi ɗebo shara malami zai zubawa duk wani abin rainin wayo shi zai zubawa to su kuma an ce ko a mutuwa kai a zaɓi abin ne ka a gurin su domin a samu albarka saboda me yasa za a samu albarkar su saboda annabi Allah sai al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne wal anbiya ulam yawrisu dinaran wala dirhaman su annabawa ba su bar gadan dinare ko azurfa ba kudi suka bari gado ba walakinnahum warasul ilma sun gadar da ilimi ne man akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir wanda duk Allah ya isa shi ilimi isamu to akhadha bi hazzin wafir wannan shine ya samu rabo mai yawa fiye da dukkan irin rabon da Allah yake yi sannan kuma su ne mutanen da Allah ya yarda cewa su ne suke jin tsoronsa innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama a wata qira'a kuma akwai su take cewa innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama waɗanda Allah yake jin nauyi a cikin al'umma halittas kaf su ne malamai kuma su ya yarda bayan yi wa kansa shaida ta kadaitaka ya ce mala'iku sun masa to sai shi kuma malamai su ne shaidarsa don haka suke da muhimmanci cewa ko da a kabari ka bakotaka da su za ka cire ba yace to ɗan waliyin mamaci ya zaɓa masa wannan lima warada saboda abin da ya zo a cikin shari'a ana cewa humul qaumu su malamai da salihai su ne mutanen da la yashqa bihim jalisuhum abokin zamansu baya tsiya in dai zai zauna da su sai ya cire ba kamar misali mutumin da yake sai da turare ne in ka zo ka zauna ko bai ɗauko ya shafa maka ba to ba kai ba jin wari ko shi aka buɗe aka zuba aka fesa wancan aka ɗura a can sai ka ji ƙanshi yana ta dumarka yana ta nasarka yana ta nasarka to a shafa maka ba zai ba za ka ji wari ba ƙanshi ne wanda zuciya take fari da shi rai yake samun hutu to haka malamai da salihai suke kamar mai sai da turare mugun mutum kuma kamar mai zigazigi ne in ya saka wuta ya saka zigazigi yana hurawa ya saka ƙarfe sai ɗaɗal ɗaɗal ɗaɗal sai wari sai wuta ta dinga ɗaɗɗaɗewa tana ɗansa a jikinka to haka mugun mutum yake shi kuma tun haka ake son a dan fadi da mutanen kirki sabanin yanda mutanen yau suke saboda su mutanen yau ba kuɗi zaka ɗauka ka ba shi ba to su a gurin su ba wani abu bane amma kana da kuɗi ko da ba zaka ba shi ba to zuciyarsa ta fi kaunar wannan sai ce wale ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala da kuma wani bugu da ƙarin dalilin shine domin abin da ya zo daga annabi mai tsira da mutum Allah ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari ma jibrilu alaihi salatu wassalam bai gushe ba yana min wasiya akan sha'anin makoci hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu har shaida na tsammaci jibrilu zai zo da doka daga ubangiji cewa Allah ya yanke hukunci makoci ya gaji makoci idan makoci ya rasu makocinsa ne zai gaji duk abin da ya mallaka na dukiya saboda ganin muhimmancin da jibrilu idan ga gaya annabi Allah sanin muhimmancin makotaka a gurin Allah subhanahu wataala to kuma shi alaihi salatu wassalam lokacin da ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu ai an ga abin da yi a makabarta sai ya sa aka je aka binne shi cikin Usman ibn Maz'un sai ya ce da shi Usmanu ga makoci ne maka da kansa ya sa aka ci ga makoci ne maka so da aka yake da muhimmancin gaske ya ce fala Allah barakatal jiwari wa huwa al-galibu ya ce me yawa ne albarkar makotaka shine mafi rinjaye in dai za a yi makotaka to sai an samu riba an tabu da alaman jawarahum sai ta koma ga wanda ya yi makotakar da su ai makotaka tana da amfani akwai wanda idan yanzu misali da za a ce yanzu tamu ta duniya a ce wani abu ya taso da damuna ana ruwa shekurin aka ji an fara tsawa ne ƙarfi to idan akwai makocin kirki yace subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min sifatihi to gida 40 ba inda tsawa za ta fada ko sun san an yi ko ba su sani ba yanzu ba fashi ake wa mutane a gidaje ba to duk mutum yanzu kamar fagen nan duk fadinta in aka samu mutum daya da daddare karanta suratul malik ta bara kafa uku duk wanda yake fage ya shiga cikin wannan amincin ba abin da zai same shi to kaga ashe makotaka da mutanen kirki tana da muhimmanci za su tayin abubuwan da zaka yi ta samun kariya baka san ma me ake ba wani gurin duk inda ake musifa idan wani mutum ya bi ta gurin ya wuce musifar ta mutu Allahu akbar to mutanen yau in ba wanda zai ba su kudi a hannu ba to ba sa ganin sa da kima ba sa sanin cewa ubangiji subhanahu wataala yanda duk wani yake jin yana da wadansu nasa to Allah yana da nasa yanda mutum yake girmama nasa baya ba da shi to Allah ya fi kowa alƙawari to wannan shine abinda su mutanen kirki suka fahimta suka sani ake ta jan hankali to yanzu kuwa sai aka zama wani irin harka ta duniya ta ja hankalin mutane tunani na bature duk ya zuwa gurɓata jama'a sun kangara ba su san ma me zai musu amfani ba to irin waɗannan ne ga shi nan burjik da irin abinda mai tafsiru Jalalain Sawi ya kawo wani hadisi cewa wani mutum ya zo yana maganar abubuwa sun dame shi na talauci annabi ya sanshi da shi in zai shiga gidan ya sallama idan ya ji ba motsin kowa ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ya karanta qul huwallahu ahad tak to ba shi ba makotan sama wato sun fi gaban abinci ya fi karfin su kaga shi makotaka tana da amfani ga mutanen kirki za su yi ta yin abin da za a yi ta shiga cikin alheri mutane ba su san ma me ya faru suke samun wannan abin ba to balle kuma in aka je lahira waɗanda suke da alfarma a gurin ubangiji subhanahu wataala to ko a makabarta aka je to za ka samu alheri ba ƙanƙani ba a zama da su kamar yadda miyagun mutane su ma makotakar su a makabarta yakan iya zama babu albarka kuma a irin wannan ko a nan Kano malam Nami ya taɓa gaya min cewa a wata makabartaccen ta wajen makabartar ta nan sai aka zamanin sarkin Kano Abdullahi Bayero ne so duk makabartar ga ciyayi nan lub-lub-lub sun fito sun yi yabanya masu kyau to duk mutanen kirki ne sai aka ji aka kai wani mutum aka binne a gurin kafin kwana bakwai dukkan abin da yake nahiyar ya yi yaushi ya ja ya fara mutuwa to da yake lokacin masu hankali suna da yawa sai aka tafi aka je aka faɗi aka ce ran sarki ya daɗe makabartan nan abubuwan da suke gurin nan na itatuwa korayen na masu ban sha'awa an kai wani mutum an binne bai kwana bakwai ba duk abin da yake gurin zai ya fara ɗaukan wato ya fara yaushi zai mutu sai sarki ya ce a je a nemi iyalinsa su ɗauke shi daga nan su mai da shi wani guri da ba mutane yace da aka cire shi kafin kwana bakwai duk abin da yake gurin ya dawo daidai ya dawo daidai to kaga ashe makotaka tana da muhimmanci to da kuma wata wadda ita kuma za ta faɗi ba akwai wa'insu abubuwan na alheri manya-manya wanda in kana tare da mutanen kirki a makabarta za ka samu wannan bayan da zan iya faɗa muku a nan ba zai yiwu ba da karmadar adasir salafi radiyallahu anhum ce ya gabata al'adar mutanen kirki managarta murgaya Allah ya kare da a gare su an yi taro dafina inda kuburin abai su zaɓi a binne su a gurin kabarin mahaifa wal aqaribi da yan uwa inda adamul qudrati ala dafn inda al-awliya yayin da aka kasa samun wato gurin da mutanen kirki suke a je abin nan mutun inda suka kasa samun wannan to sai su zaɓi abin da su inda mahaifansu suke ko kuma inda wayansu yan uwansu suke yan uwa dangi mukusanta su sai a je abin ne su anan in ba a samu gurin da salihai wato al-awliya wa sulaha da mutanen kirki ba sai ce fa inna jitama a idan kuma aka yi sa'a aka samu haɗi biyu anan mahaifan suke kuma anan dandazan salihai suke to sai ce fa ya habbara adalla da wannan to an samu alheri kenan Allah ya hore mana mu sami irin wannan eh Allah hore mana an ka duba baki bulgar kadi ta Madina ita nan gurin wanda ya taba ganin Annabi Asimi yayin sallah da shi ya sallah a bayan sa ya ci abinci tare da shi alayhi salam ifu ta fagen daga tare da Annabi sai karbi Qur'ani daga Annabi sai madrasa mutane suke binna a gurin sun fi dubu goma har da shahidan Badar wanda suke rauni sai da aka zo Madina suka rasu sai na Usmanu yana gurin mata Annabi sun su tara suna gurin ƴaƴansa suna gurin Nana Fatima da dan hatana gurin dukkan suna manya sannan na kasa da su kuma irin sal Imam Nafi'ul Madani suna nan ga irin su Imam na Malik Imam Daril Hijrati Abu Hayye kasa ko dukkan waɗannan mutanen manya da waɗansu daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna da su waɗansu ahlul badr duk suna gurin to kaga banna mutum a wannan gurin ai babban abu ne kuma an samu Annabi alayhis salam yana cewa in kiyama ta tashi shine farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito ina karkada ƙasa ina cewa ya rabbi ummati ubangiji al'ummata ubangiji al'ummata da salatu wassalam sai na Abubakar ya fito sai na Umar ya fito za ce da ji'ahu nala kullu amnin wa minnatin bi qulbir ula wal majdi was sudadil mahdi san samu daraja ba karama ba sai su fito sai ya tsaya dukkan wanda yake makabartar Madina sai ya fito yaje sai a tattaro wanda suka rasu a Makka wanda aka bune su a Al-Haramul Makki su ma sai a tattaro su sai su zo gurin sa daman da mala'iku sai su raka su filin alkiyama kaga wanda ya tafi a cikin wannan ayari kaga an sami babban abu wanda yake ba kankane ba to in an tafi wannan ayari aka je filin alkiyama aka yi mutane guri a VIP ko very important personalities na Ubangiji wanda Allah ya sa muna ciki kiran mama a ino al'arshi a zauna a zo wajen saradi a wuce shi kamar walƙiya a sha ruwa a tafkin Annabi alayhis salam sannan kuma a hau dawaki a tafi in an je Annabi alayhis salam shine zai sa shi zai tafi kofar aljanna sai kwankwasa kwankwankwan Ridwan yana ciki sai ce man sai ce Muhammadu ibn Abdullahi Rasulullah sai ce bika umirtu in ban da kai babu wani abu da Allah ya halitta da zai buga gidan nan a buɗe sai kai kadai sai a buɗe sai ya shiga sai ce nan Allah da duk sai mu dunguma mu shiga da yardar Allah sai in Allah da ma'arra'il al-awwali ibon farko nan kun zumun kawai shikenan kana kuma sai ya fito ya ci gaba da cetan mutane alaihi salatu wassalam to na haka zama da mutanen kirki yake da alheri yake da muhimmancin gaske eh aka samu wannan an samu nasara sai dai abinda muke ta roƙon mutanen yau su daure su koma su yi hankali shi hankali su duba wanda suke tare da Allah din nan ko da wato amarya bata hau doki ba to ka dora mata kaya ko ba girman malamai an so su ba to zama na ajaba ki ai shiru kar a ce za a zuciya za ta dinga kin su ko ta dinga zagin su da baki ko zuciya ta ki to wannan ma'auni ne kamar yadda likita yake auna bugun jinin mutum aka je ya ji zuciyarsa tana tafiya daidai ko ba ta daidai al-Imam an-Nawawi rahimahullah ya kawo hadisi nan na Annabi alayhi salam wanda yake cewa al-arwahu junudun mujannada mata arafa minha italafa wa mata nakara minha italafa su rawuka junudun ne mujannada wato kamar sojoji ne wayannan adnan wayannan ana anya arba ana tsaye ana kallon hadirin kaji wayannan suna kallon anya shirko shirko to tun azal tun a asali haka rawuka suke wanda Allah isa suka kalli juna wani fasa ta zo daya to anan duniya za ka ga suna san juna to wanda yace duk ran da ka ji zuciyarka ta so ma kaunar mutumin kawai to ka tabbatar imaninka ya gurbata ba kai ba Allah domin munafarka ta zo daya ta sa dan haka ranka yake san sa ce duk ran da wanda Allah yake so kai kuma zuciyarka ta karsa ba ta san sa to ba kai ba Allah sai Imam Annabi ya ce wannan shine likitan zuciyar dan adam da kaji ka fara kin mutanen kirki to ka gama da matsala munufarka da mutanen banza ta zama daya munufarka da mutanen kirki ta bambanta naka bayan da za a yi kaso su koda za kai wani irin kokari kuwa kuma ce wa mata arafa min ha'i talafa inda aka samu ta'arufi bahinta ta zama daya munufa daya to za ga sun yi daidai wa mata na karamin ha'i talafa in ko aka samu wato farraka shikenan sai ga ba za a so juna ba to saboda haka wannan hadisin yana ba mu tsoro a wannan zamani kamar yanda mutane muka fahimci suka dauki mataki akan masala to dan haka mai hattara da wannan hadisi da al-Imam an-Nawawi yace shine ma'aunin mutum na sanin cewa zuciyarsa lafiya yace zai gamu da Allah lafiya ko ku zuciyarsa ba ta lafiya zai gamu da tashin hankali in ya mutu to sai mai hattara wanda ya san yana jin irin wannan to sai ya ta addu'a kan Allah ya raba shi da wannan wannan ko ba shi da wannan hukuma muna fatan Allah ya shirye mu ya kiyaye mu kar mu fada cikin wannan domin rayuwa tana da hadari mu tana gudda ina rayuwa bai mutu ba to yana cikin kila wakali na cikin tashin hankali sai dai mu ta kama kafa gurin Ubangiji subhanahu wataala ko ya kalle mu kallo na rahama wanda kuma hakan ne wato mafi yawanci a gurin Ubangiji subhanahu wataala samu da cikin mutanen kirki din wa yambagi an yakuna allazi yahfiru min ahli ad-din wal khair wal amana al-sheikh Abdullah ibn Fodi rahimahullah yace ya kamata wanda zai yi hakan kabari ya zama min ahli ad-din wato daga cikin ma'abota ruko da addini sosai an san shi da ruko da addini wal khair a san shi da al-khair wal amanati a san shi da rukon amana wanda zai zama zai haka kabari ana so ya samu wannan zai mai riko da addini sau da kafa mai amana mai alheri iz gairuhu yace domin wannan sa wanda ba mai addini ba ba mai amana ba ba mai alheri ba yace kare yaji da fil mawdi'i asara mayyitin idan yaje hakan zai iya samun wani mamacin fayuziluhu sai ya kauda shi ko sai ya cire shi haƙe zubar ya bude sabon kabari kawai awo ya kusiruhu ko kuma ya karya wani kashi daga cikin kashin wancan sai ce wa zalika la yajuzu wannan bai halitta ba a shari'a a zo a tadda wani a cikin kabari a kauda shi ko kuma a karya shi garin yin uwa wani daban sai ce la annal mawdi'a hubsun ala man dufina fihi a tsari na shari'a duk wanda aka haka kabari aka binne shi ya zama nasa ya zama hubusi kariyarsa ce har izuwa lokacin da za a haka ba za a ga komai nasa ba sai dai kurin a ga kasa mai kama da tuko ba don an samu irin wannan shikenan to ya halitta a sake sa wani amma an buda za a tadda shi ko a tadda mafi yawan jikinsa ko wani abu to ba za a sake binne wani a gurin ba domin nasa ne shi Allah ya riga ya ba wa gurin kamar gida ne mutum yana da shi baka da iko ne zaka zo ka fudda shi in ba shi ya kai ba ko shine ya baka to haka kabari yake shi yasa ma malamai suke cewa daman dan an je makabarta an saka mutum duk wanda ya je ya ta kokari ya ga ya dan sa hannu a wajen binne shi ko rufa kasa ko wani abu da abin da kai Allah zai rubuta maka ladan kai gida ka saka musulmi idan kaga an daina rubuta maka wannan ladan sai ran da aka busa kaho wannan mutum ya fita daga kabarin tukunna to sannan wannan abin zai tsaya to sai ce ya zama hubusi ne na